Molt benvinguts i molt benvingudes de bell nou amb una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Us saluda, com sempre, Rafael Corbí. Aquest espai pertanyent al Club del Country, que us acompanya des del 1987 al vostre costat i que una setmana més arriba a la seva cita puntual amb tots els estils, tots els cantants, els intèrprets, totes les edats de la música country, des que no tenia aquest nom fins que recentment també l'ha perdut. Avui comencem amb un disc precisament d'aquest country més contemporani que estem parlant, en la música de Rachelle Sermann. Es diu Tied to the Moon, un disc que va publicar 2015 en 10 extraordinàries cançons, unes millors, d'altres pitjors, i no sempre al gust de tothom. Comencem amb el tema que es diu Run. Rafael Corbí, al vostre costat, amb els propers minuts, a Country a Ràdio Estel. Yeah. intèrpret diferent, potser la seva música també ens arriba d'una manera diferent a tots nosaltres i a les nostres orelles. És una cantant prou interessant, nascuda el 7 de novembre del 1991 a Carrbridge, a Highland, a les muntanyes altes, a la part alta, a les terres altes d'Escòcia. I tot això és una barreja, la seva música de folk, sobretot amb aquest segment de música country, amb aquest segment de música blues, en definitiva el que és conegut avui en dia com Americana Music, música contemporània independent escocesa, perquè hi ha elements de la tradició musical escocesa que no oblidem que també és un dels avis, si ho podem dir així, de la música country. La Rachel Cernani ens aporta des de Carrbridge aquestes cançons que pertanyen al seu àlbum Tight to the Moon, el seu segon àlbum editat el 2015 després del Triomf, que va significar les llistes independents al seu primer àlbum del 2012, Under Mountains. Entremig, algun EP que ha editat, com The Boat to Chessie All Everything Changes, per configurar tota la seva música. D'aquest àlbum escoltarem un parell de temes, ho hem fet amb el Run i ho farem amb el I've Got a Girl. I've got a girl, so I'm never quite lonely. I've got a girl who looks just like the other, who looks just like me. Fear jars you consider, harm scars, skin reminder. Don't dare move a muscle when I'm talking to you. And she's talking now. She's the night visitor, come to lay you down, come to show you what you know you've got inside. Now inside you'll find a couple in the church, longing for to touch each other's skin. Sin, you will taste him in the dregs of your morning tea, warm wet hint of cigarette scented leaves. I've got a girl who sits in the window. I've got a girl this mic, it isn't sacred. Can't bear that I bared my legs to this crowd, and they're shaking now. She's the quiet keeper of the hidden temper under lock and key. Nobody sees, but you must see. Aquesta és la música que ens ha acompanyat amb els primers minuts del nostre programa, jo a vegades l'havia definit anys enrere, recordo, perquè ja n'hi havia de molta música. A vegades sembla que aquesta és la invenció d'alguna sèrie d'artistes, però tots han, en totes les etapes de la música country, han hagut aquests outlaws, aquest fora de la llei. En aquest cas no vull dir que aquesta en sigui un exemple més modern, però sí que són gent que s'aparta del que és l'establishment del món de la música. I aquest tipus de música, aquest so brut que jo a vegades he comentat moltes vegades en antena, doncs ha existit des de sempre. Des d'Escòcia, un lloc diferent per la música country, Rachel Serenmany, sonant el temps de country aquí a Radio Estel. I ara el que anem a fer és, per compensar la balança una mica, anar amb un d'aquests grans intèrprets de sempre, que ens va deixar el 16 de desembre del 2013, a l'edat de 87 anys, a Mount Pleasant, a Texas. Havia nascut a Wood County el 1926, el Cherokee Cowboy era conegut. El seu nom, Ray Price, que ens va deixar centenars de cançons dins el gènere de la música country, del western swing i també del country pop tradicional. Release Me, Crazy Arms, Heartaches by the Number, For the Good Times, Nightlife, You're the Best Thing That Ever Happened to Me són algunes de les cançons d'aquest Hall of Fame on va entrar-hi el 1996. Novel, Ray Price era el seu nom, conegut com a Ray Price, i ja amb èxits a finals dels anys 40, però sobretot els 50, els 60 i els 70. La seva música ens acompanyava també amb algun tema amb els Cherokee Cowboys, que eren el seu grup d'acompanyament, amb dos temes: You Weren't Shamed to Kiss Me Last Night i el Release Me. When you meet me on the street, you're ashamed to say hello, but you weren't ashamed to kiss me last night. I suppose I can't compete with the uptown guys, you know, but you weren't ashamed to kiss me last night. If you're too good to recognize me in the daylight, then I'm too proud to sneak around to hold you tight. You may think I'm commonplace, and you're laughing in my face, but you weren't ashamed to kiss me last night. You're too good to recognize me in the daylight, and I'm too proud to sneak around and hold you tight. You may think I'm commonplace, and you're laughing in my face, but you weren't ashamed to kiss me last night. I don't love you anymore. To live together is a sin. Release me and let me love again. I don't love you anymore. To live together is a sin. Release me and let me love again. Un petit record en forma de la música de Ray Price, aquesta gran llegenda de la música americana que també ens ha acompanyat amb el programa d'avui a Country Radio Estel. Seguim al vostre costat i ara ho farem amb un senzill. No solem posar senzills, solem repassar àlbums o cançons que en un moment determinat doncs van ser importantíssimes. De fet, aquesta també va ser-ho. Una cançó escrita per Garth Brooks i Stephanie Javis. Escoltarem dues cançons perquè el que us oferim és el senzill físic, que tenia tres cançons. El We Shall Be Free era la cançó original. En la versió que es va extreure de vinil hi havia el Night Rider's Lament com a cara B, i en la versió que es va extreure com a compacte hi havien dues cançons darrere d'aquestes. Una era el The River, que també escoltarem. Garth Brooks doncs ens recordarà mateix aquesta cançó coescrita per en Garth Brooks, com hem dit, amb Stephanie Javis, realitzada l'agost del 92 com a primer senzill del seu àlbum The Chase, que també va aparèixer més tard amb el The Hitch, amb el The Limited Series, amb el Double Life o The Ultimate Hits. Va arribar a ser un número 12 en les llistes del Billboard Hot Country Singles en Tracks l'any 1999, esdevenint el primer senzill de Garth Brooks que no entrava dins el top 10, els 10 millors temes de cada setmana, sobretot a causa de que diverses emissores americanes varen decidir de no radiar-la, la varen banejar. Avui en dia que aquesta paraula està tan de moda. We Shall Be Free, amb Garth Brooks. This ain't coming from no prophet, just an ordinary man. When I close my eyes, I see the way this world shall be when we all walk hand in for a crust of bread, when the last man dies for just words that he said, when they're sheltered over the poorest head, we shall be free. When the last thing we notice is the color of skin, and the first thing we look for is the beauty within, when the skies and the oceans are clear, anyone we choose, when this world's big enough for all different views, when we all can worship from our own kind of pew, then we shall be free, yeah. We shall be free. We shall. And when my Shall Be Free, una cançó extraordinària que ens parla de la llibertat, dels drets humans, i què tal seria, o imaginant un món en el qual els dos compositors, doncs que tothom en aquest planeta estigués lliure de totes les opressions que li arribessin, els tòpics habituals com la fam, com la llibertat, com la gent sense sostre, com l'homofòbia, com el racisme o la llibertat de religió. Per això moltes emissores de ràdio americanes, moltes que estan controlades des de dalt per als capitostes, per a la gent que té les peles necessàries, doncs van decidir banejar aquesta cançó, prohibir-la, literalment, i per això no va poder arribar a ser on es mereixia. Sí que el vídeo d'aquesta cançó va guanyar el premi de vídeo de l'any, els premis de l'Acadèmia de Música Country del 1993, un vídeo en el qual, a part de cantants com en Reba McEntire, hi participaven també actors com Patrick Swayze, cantants com en Julio Iglesias, o gent com la tenista Martina Navratilova, entre molts altres, la Foti Volpert, i gent com la Mare Teresa o en Martin Luther King Jr. Com dèiem, hi havia dues cançons més amb aquest senzill en el format de compacte, The River i el Mr. Blue. Escoltem The River a la interpretació fantàstica de Garth Brooks. Like a river, ever changing as it flows, and the dreamer's just a vessel that must follow where it goes, trying to learn from what's behind you, and never knowing what's in store, makes each day a constant battle just to stay between the shores. And I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. Too many times we stand aside and let the water slip away, till what we put off till tomorrow has now become today. So don't you sit upon the shoreline and say you're satisfied. Choose to chance the rapids and dare to dance the tide. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. And there's bound to be rough waters, and I know I'll take some falls, but with the good Lord as my captain, I can make it through them all. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry. Till the river runs dry. Així finalitza aquest tema de Garth Brooks, que també recordàvem i que es va incloure dins aquesta cara B, podríem dir, que no n'hi ha, però com si n'hi hagués, del compacte en format de senzill d'aquest We Shall Be Free. Continuem amb el country contemporani. Ara marxem fins a fa molt poc enrere, el 2014, quan un dels duos més famosos dels darrers anys de la història de la música country, més moderna, va editar ja un altre magnífic àlbum. Estem parlant de Big and Rich, el seu àlbum anomenat Gravity, que el van publicar el 2014. Aquest era el disc que van extreure el 28 de juny d'aquest 2014. Gravity era el cinquè àlbum d'estudi del duo Big and Rich, que va tenir una primera versió aquest començament i després una versió de Lux editada al setembre de 2014, que va ser l'oficial. Havien començat a treballar-hi ja al setembre de 2013 sota la producció d'ells mateixos, i que a principis de 2014 va veure com es realitzava el primer senzill, la cançó anomenada Look at You, una cançó escrita per John Rich i Shannon Lawson. Aquesta cançó va arribar a ser un número 7 a les llistes americanes i avui la recordem. Baby, when I look at you with them baby blues cutting right through me, you set me on the rewind back to the good times when you couldn't get enough of me. I guess I'm giving myself away, saying all the things I never did say. I lose myself, there's nothing else I can do. Baby, when I look at you, last thing I thought I'd see was you across the bar from me, and holding onto that turkey bottle, shooting them down and running full throttle. Oh, I can still taste the last time you and me and nothing but the tan lines keeps running through my on and on and on and on. Baby, when I look at you with them baby blues cutting right through me, set me on the rewind back to the good times when you couldn't get enough of me. I guess I'm giving myself away, saying all the things I never did say. I lose myself, there's nothing else I can do. Baby, when I look at you, yeah, baby, when I look at you, well, I know. Your low cut on the dance floor rocking, got the whole place worked up and locked in, with every move so sexy it's shocking. Girl, you sure do know how to serve it the way I did you, Lord, I deserve it. You know my heart, you know how to hurt it, on and on and on and on. And baby, when I look at you with them baby blues cutting right through me, you set me on the rewind back to the good times when you couldn't get enough of me. I guess I'm giving myself away, saying all the things I never did say. I lose myself, there's nothing else I can do. Baby, when I look at you, close it out and head to my truck and drive away as fast as I can, forget we ever loved. Baby, when I look at you with them baby blues, they're cutting right through me. You set me on a rewind back to the good times when you couldn't get enough of me. I guess I'm giving myself away, saying all the things I never did say. I lose myself, there's nothing else I can do. Oh, I lose myself, there's nothing else I can do. Baby, when I look at you, aquest àlbum va passar per diverses peripècies, s'havia d'haver editat amb el seu segell, que en aquests moments era Warner Bros. Records, però la decisió de la casa discogràfica de, com a mínim, no treure aquell disc al mercat fins a mitjans 2015 va fer que Vic and Rich trenqués el contracte i decidís crear el seu propi segell discogràfic. En Vic Kenny i John Rich varen d'aquesta manera decidir que ja estava bé i que volien controlar el seu propi material. Una mica com els Outlaws, que us havíem parlat fa unes quantes setmanes amb aquest mateix espai. Varen formar-la, varen formar el seu propi segell discogràfic i el segon senzill també va ser editat des d'aquest àlbum. Run Away With You, una cançó que va arribar a ser un número 11 a les llistes americanes de música country, una cançó escrita, en aquest cas, per John Rich, al costat de Michael Ray. És una cançó que també recordem amb el programa d'avui. Sometimes it feels just like you're so far away. We don't take the time to say the things we used to say. And I can't remember the last time together and lost in each other's eyes. And it just ain't right. Come on, baby, let's leave tonight. I just wanna run, I just wanna run away with you. Live wide open, set them on fire, crazy like we used to do. It don't matter where we're going, up on a mountain, down by the beachside, till we find the love that we fell into. Hey, I just wanna run, I just wanna run away with you. I just wanna run away with you. I miss your midnight kiss, loving you all night long. But this life's like a riptide and we're barely hanging on. Caught up in the worry and always in a hurry and losing what we're all about. Let's slow it down. Take our love and get out of this town. I just wanna run, I just wanna run away with you. Live wide open, set them on fire, crazy like we used to do. It don't matter where we're going, up on a mountain, down by the beachside, till we find the love that we fell into. Hey, I just wanna run, I just wanna run away with you. I just wanna run away with you. Nothing but the sound of my name on your lips. We can let it all go and move real close and find that place again. I just wanna run, I just wanna run away with you. And live wide open, set them on fire, crazy like we used to do. It don't matter where we're going, up on a mountain, down by the beachside, till we find the love that we fell into. Hey, I just wanna run, I just wanna run away with you. I just wanna run away with you. I just wanna run away with you. I just wanna run away. I just wanna run away with you. Run Away With You, només vull córrer amb tu, marxar de tot i oblidar-ho. És la cançó de Brick and Rich, que ens acompanyava com a segon senzill d'aquest magnífic Gravity, l'àlbum publicat de 2014, i que tenim a bé de repassar en el programa d'avui, sempre escoltant el bo i millor de la música americana en qualsevol dels seus subestils i també en qualsevol de les seves diferents generacions, propostes musicals. El tercer senzill de l'àlbum que es va editar va ser una cançó que ens aportava un duo, o en aquest cas no sé si seria un trio, de Brick and Rich, al costat de Tim McGraw, la cançó escrita per als dos protagonistes, Brick and Rich, juntament amb el mateix Tim McGraw, i es deia Lovelin' Lately, la cançó que podíem escoltar a càrrec d'aquests grans protagonistes del món de la música. Lovelin' Lately, Brick and Rich and Tim McGraw. Out with my friends and here it goes again. Somebody asks me where you're at. I don't know what to say, I've tried you every day. It's been so long since you called. I bet you're having a real good time, but I hate to think of what you're doing tonight. And who you're holding close, I don't really wanna know. Who you been loving lately? Who you been calling, baby? Who you been running around this tell-all town? I guess you finally got the best of me. Yes, you thought I'd never see. You know it's so hard to believe how we came down like we were nothing, baby. Who you been loving lately? I thought that I could trust the way we made love. You made me feel it was something real. Now everything you said is lying in our bed like shattered glass against my back. The way you got me just blows my mind. Didn't care enough to even say goodbye. I'd give anything now if I could stop thinking about who you been loving lately. Who you been calling, baby? Who you been running around this tell-all town? Guess she finally got the best of me. Yes, she thought I'd never see. You know it's so hard to believe how we came down like we were nothing, baby. Who you been loving lately? Guess she finally got the best of me. Yes, she thought I'd never see. You know it's so hard to believe how we came down like we were nothing, baby. Who you been loving lately? Like we were nothing, baby. Doncs fins aquí la música que ens portaven Brick and Rich amb aquesta cançó que no va arribar a ser un èxit molt menor, un número 32 a les llistes del US Country Play i un 45 al US Country General, el tercer senzill i darrer de moment d'aquest Gravity, que va ser el disc que ens aportaven la gent de Brick and Rich, el darrer disc complet editat als Estats Units i que és de moment tot el que sabem d'ells, tot i que a finals del mateix any s'editava un recopilatori a càrrec càrrec de Warner Bros. Després de Trencaperes, amb els seus grans èxits. Vic and Rich ens ha acompanyat amb aquest senzill que ha aparegut aquest en 2016, aquest Loving Lightly, al costat de Tim McGraw. Anem a recordar una de les grans artistes de sempre, una cantant que a mi m'entusiasmava fa molts anys enrere i ho continuo fent perquè és una barreja increïble de bona música country, però també amb el country rock, amb la big band, música jazz, música llatina, rock, rock and roll, folk, etc, etc, etc. Linda Ronstadt ha col·laborat amb moltíssims artistes de tot l'espectre musical possible. Ho ha fet fins i tot amb el món del jazz. Va néixer el 15 de juliol del 1946 a Tucson, Arizona, i avui recordarem, gràcies a un àlbum de grans èxits, les seves millors cançons. 11 premis Grammys, 3 premis de l'American Music Awards, 2 de l'Acadèmia de Música Country, un Emmy, un ALMA i diversos premis més, i discos d'or, de platí, de multiplatí, etc, etc, etc. A més, també és membre del Hall of Fame del Rock and Roll, on va entrar a l'abril del 2014. 30 àlbums d'estudi, 15 àlbums de compilació de grans èxits, 38 senzills dins el Hot 100 de Billboard i algun número 1 dins les llistes de música country, que avui repassarem, com per exemple aquest, You're No Good, Linda Ronstadt. Una prova més de la seva música eclèctica. Jo aquesta cançó l'he escoltat diverses vegades al llarg del temps en emissores de música country 24 hores als Estats Units, amb aquest número 1, però número 1 a les llistes de música pop, a les llistes de música country. No va arribar ni a ser senzill, no hi va entrar-hi, i era una cançó que pertanyia al mateix àlbum, el Heart Like a Wheel, del qual s'extreia el seu primer número 1 a les llistes de música country. Jo suposo que aleshores es diferenciava molt bé els senzills que anaven cap a un, dirigits cap a un públic o cap a un altre. Era una època certament prou diferent. Això era el 1975. Precisament, el senzill que va sortir era el When Will I Be Loved, i aquesta cançó sí que va ser un número 1 a les llistes de música country. Repàs, aquest record a Linda Ronstadt amb les seves cançons. Podríem escoltar autèntics èxits, però que jo sé que ja els hem escoltat amb aquest espai o al llarg del temps amb el club del country, i que podríem tornar a escoltar perfectament, perquè dubto que algú se n'en recordés de que l'havíem posat, com el I Can Help If I'm Still In Love With You, número 2 al 1974, o el Blue By You, fantàstic, el 1977, també com a número 2. Però em quedaré amb un número 5, una cançó que també és destacadíssima de la seva trajectòria i que era de l'àlbum Prisoner in Disguise. Aquesta cançó, Love is a Rose, va ser un número 5 aquell any, una cançó escrita i composta per Neil Young. La primera versió que es va fer va ser aquesta, la de la Linda Ronstadt, i a través dels anys, fins i tot el mateix Neil Young la varen interpretar. Una vegada va ser un èxit de Linda Ronstadt. Love is a rose, but you better not pick it all. It's on the vine, handful of thorns, and you know you've missed it. Lose your love when you say the word mine. Say the word. Doncs anem finalitzant el programa d'aquesta setmana, Country Radio Estel, una producció del Club del Country per aquesta emissora. Soc Rafael Corbí, us he acompanyat amb molt de gust. Recordeu el nostre correu, com sempre, per contactar amb nosaltres, per sol·licitar-nos cançons, artistes, estils musicals, generacions, el que convingui, o fer comentaris senzillament sobre aquest programa i donar-nos idees, que després de tants anys, gairebé 30 anys, se'ns acaben a vegades. Somewhere on a Beach, la cançó d'àlbum Black de Dierks Bentley. El senzill és escrit per Michael Tyler, Jason Boyer, Alexander Palmer, Dave Koontz i Josh Miranda, que aquesta setmana arriba al número 1 de la llista del Music Row Breakout Chart, número 1 als Estats Units aquesta setmana, la música country. Amb aquesta cançó ens acomiadem. Fins la propera, a reveure. Bet you think I'm sitting at home, no. Bet you think that I'm all alone, no. Bet you think I'm missing you and wishing you would call my phone. Hell no. I went wheels up on a runway and that ticket was a one way. I'm somewhere on a beach, sipping something strong. Got a new girl, she got it going on. We drink all day and party all night. I'm way too gone to have you on my mind. She got a body and she's naughty, and she got me like you ain't ever got me. I'm getting some, getting some, and I ain't slept in a week. Yeah, I'm somewhere on a beach. Heard you called my boys, heard you called my folks. They said you drove by my house real slow. You can check any spot, roll down every road, but girl, I ain't even close. I'm somewhere on a beach, sipping something strong. Got a new girl, she got it going on. We drink all day and party all night. I'm way too gone to have you on my mind. She got a body and she's naughty, and she got me like you ain't ever got me. I'm getting some, and I ain't slept in a week. Yeah, I'm somewhere on the beach. I wish it could have worked out, but I'm getting over you now. On a beach towel, my shades on, my drink's up and the sun's out. I'm somewhere on the beach.